wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16, jest 26 dzień lipca, czwartek, słuchają Państwo Trójki. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, serwis Justyna Mączka i Artur Ewartowski. A w tym serwisie komisja weryfikacyjna. Posłowie właśnie skończyli przesłuchiwać współpracowników Marka M., czyściciela warszawskich kamienic. Czy to było usiłowanie zabójstwa noworodka? Sprawdza prokuratura. Kobieta urodziła dziecko w pracy w jednym z zakładów na Lubelszczyźnie. Porządki po nawałnicach trwają w Tatrzańskim Parku Narodowym. Większe remonty na szlakach będą dopiero w przyszłym roku. Od rana komisja weryfikacyjna zajmująca się reprywatyzacją przesłuchiwała współpracowników Marka M., o którym mówi się, że był kolekcjonerem warszawskich nieruchomości albo czyścicielem kamienic. Posłowie zadawali pytania Kamilowi Kobylarzowi, który ostatecznie został ukarany 40 tysiącami grzywny za uchylanie się od odpowiedzi. Przed komisją zeznawał Hubert Masalski, to były zastępca nieruchomości, zarządca nieruchomości Marka M. Pracą komisji przysłuchiwał się Dawid Grygorcewicz. Dawid, czy drugi ze świadków był bardziej rozmowny? Drugi ze świadków zdecydowanie chętniej odpowiadał na pytania. Z zebranych przez komisję dokumentów wynika, że Hubert Masalski jako zarządca kamienic należących do Marka M. podwyższał czynsz lokatorom dostawek, których nie byli w stanie płacić. Jednak stwierdził, że nie jest czyścicielem kamienic. Dlatego członek komisji Paweł Lisiecki poprosił, aby Hubert Masalski samodzielnie zdefiniował to pojęcie. Odpowiedź świadka była dość zuchwała. Osoba czyszcząca kamienicę zajmuje się czyszczeniem klatki schodowej, myciem okien i innymi rzeczami. I pan się tym nie zajmował, jak rozumiem? Zajmuje się tym. No to nie jest pan czyścicielem kamienicy, czy nie jest pan czyścicielem? Tak, zamiatam chodnik na francuski. Bo powiedział pan, że pan nie jest czyścicielem kamienicy, podczas gdy jak pytam pana o definicję czyściciela kamienicy, to mówi pan o funkcjach, które... Czy pan pozwoli? To mówi pan o funkcjach osoby, która zajmuje się tak naprawdę utrzymaniem porządku. Dziś zeznania oprócz dwóch współpracowników czyściciela kamienic Marka M. miała też złożyć jego matka Barbara Zdrenka, ale nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa noworodka. Dziecko urodziło się w zakładach przetwórstwa owoców i warzyw w Milejowie na Lubelszczyźnie. Matką dziewczynki jest 36-letnia Ukrainka, mówi prokurator Piotr Sitarski z prokuratury okręgowej w Lublinie. Wstępna kwalifikacja prawna przyjęta przez prokuratora rejonowego to jest usiłowanie zabójstwa. Niemniej jednak, mając na uwadze okoliczności, w jakich to nastąpiło, a więc w czasie porodu, być może pod wpływem jego przebiegu, z punktu widzenia medycznego mogą zachodzić różne zjawiska świadczące o stanie poczytalności tej osoby rodzącej, co będzie wymagało oceny biegłego specjalisty, ale również taką okoliczność uprzywilejowanego typu zabójstwa prokurator musi mieć na uwadze. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Kobieta odeszła od taśmy produkcyjnej i poszła do toalety. Po jakimś czasie znalazły ją koleżanki. Dziecko znajdowało się w plastikowym pojemniku. Dziewczynka przeżyła, trafiła do szpitala. Matka nie została jeszcze przesłuchana. O tym, kiedy będzie to możliwe, zdecyduje psychiatra. Trwa sprzątanie w Tatrzańskim Parku Narodowym. Straty wstępnie oszacowano na blisko 3 miliony złotych. Woda zniszczyła wiele małych mostów, a wiele dróg przestało istnieć. Teraz zamknięte są 4 szlaki, w tym jeden z najpopularniejszych, czyli od Wodogrzmotów do Doliny Pięciu Stawów. Tak będzie najpóźniej do przyszłego tygodnia, ale otwarcie szlaków nie oznacza, że zostaną one wyremontowane, tłumaczy Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u. Nawierzchnia może dalej być w zupełnie innym stanie niż była na początku. My planujemy te poważne z prawdziwego zdarzenia remonty z pełną zabudową i z odbudową mostów, które zostały zniszczone, przeprowadzić w przyszłym roku. Ze względu na zawiłe procedury i długotrwałe procedury związane z pozyskaniem środków zewnętrznych, no nie stać nas po prostu na zrobienie, wykonanie tych napraw ze środków własnych. No na pewno nie zdążymy przed zimą. Trzeba też pamiętać, że szlaki cały czas są mokre, śliskie i błotniste. A rusza festiwal animacji w Krakowie, czyli Summer Animation Days. Na Małym Rynku będzie można zobaczyć filmy z różnych stron świata. Dlaczego animacja? Tłumaczy Robert Sowa, prodziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Oczywiście komputery zmieniły bardzo dużo, dlatego że jak filmy powstawały na taśmie filmowej, to po prostu do pewnego momentu nie wiedziało się właściwie, co powstaje. Trzeba było tą taśmę wywołać, zrobić kopię. W tej chwili mamy to wszystko na bieżąco, jest podgląd, możemy kontrolować, jak powstaje animacja. W tym obiegu takim popularnym mamy do czynienia właściwie z dwoma rodzajami animacji. To jest animacja 2D i 3D, czyli te filmy, które są w kinach, filmy Disneya, Pixara. A dzisiaj do zobaczenia m.in. krótkie filmy animowane, nominowane do Oscara w 2017 roku. A także te pokazywane na Festiwalu Filmu Animowanego w Brukseli oraz Festiwalu Etiuda i Anima. Początek na Małym Rynku o 21.30. Ostatnie pokazy zaczną się o północy. Jutro o 21.30 pokazany zostanie natomiast obraz Twój, Vincent. To wszystko teraz o 17.00 w Trójce. Kolejne informacje zapraszamy. A ja dodam dość istotne informacje pogodowe, bo jak Państwo wiedzą, nadeszła fala upałów. Musimy się z tym liczyć, że miejscami temperatury będą przekraczały 30 stopni. W tej chwili na Pomorzu, północy Wielkopolski oraz na ziemi lubuskiej zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie jest umiarkowane, ale momentami wzrasta do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz może spaść naprawdę sporo deszczu. Synoptycy mówią o 25 mm na metr kwadratowy. Może także spaść grad. Temperatury od 25-26 stopni nad morzem, czyli jak na nasze warunki to naprawdę gorąco nad morzem, a na południowym wschodzie kraju 30-31 stopni. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Będą zanikały przelotne opady i burze. Na północy kraju miejscami pojawią się mgły, które ograniczą widoczność do 200 metrów. To ważne, nie 20. 20 to byśmy mieli mleko. To będzie 200 metrów, co i tak oznacza, że kierowcy, którzy będą podróżowali dzisiaj nocą, muszą być czujni, jeśli chodzi o północ naszego kraju. Temperatury w nocy, no w miarę przyzwoite, 16-19 stopni. Nad morzem od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Trzeci produkt taniej aż o 30%. Kup dowolne trzy produkty, a na trzeci dostaniesz 30% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 latka asystewczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stewczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami! Drodzy Państwo, biało-czerwona piłka wciąż w grze! Dalekie wybicie ze stacji Orlen wpada na plażę. Szybki zwód i podanie. Piłka koziołkuje w parku, odbija się od słupka i przez okienko wpada do pokoju Twojego dziecka! Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów. Witaj! Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowcóworlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po 4:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Witam Państwa. Cieszę się na wspólne 3 godziny, które przed nami. Gorąco, prawda? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Ale oprócz tego także 7 województw, głównie na południu kraju, musi być... Państwo muszą być czujni tam, ponieważ mogą tam być bardzo silne burze połączone z gradem. Nie dajmy się. Myślę, że każdy potrafi w jakiś sposób przetrwać ten trudny czas upałów. Ja bym bardzo chciał Państwu dać trochę ochłody, ale nie za bardzo potrafię, bo naprawdę dzieje się mnóstwo. Nie widać wcale sezonu ogórkowego. Od choćby dziś kolejny dzień, kiedy debatuje Senat. Tym razem zajmuje się ordynacją wyborów do Parlamentu Europejskiego. I ta sprawa także wywołuje ogromne emocje. Najwięcej oczywiście mandatów przy obecnej sytuacji obecnych sondażach to wiążą PiS i Platforma Obywatelska. Wolę mieć silną polską reprezentację z 2 ugrupowań złożoną niż słabą z 5. Ten temat już za chwilę. W Grecji wygląda na to, że najgorsze już za nami, ale Szwecja nadal płonie. Sytuacja jest bardzo poważna. Nic nie zapowiada, żeby przy takiej pogodzie udało się wygasić największe pożary w nadchodzącym tygodniu. Najważniejsze teraz to zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Po godzinie 18 połączymy się z brygadierem Michałem Langmerem. On i wielu innych strażaków nadal walczy w Szwecji z żywiołem. Sadownicy za kilo malin dostają w skupie nie więcej niż 2 złote. My kupujemy porcję półkilową za 10 albo czasami więcej złotych. Kto zatem robi na tym taki złoty interes? Maliny, proszę panią, są po 11 zł, borówka amerykańska po 5 zł za pół kilograma. Na skupach jest bardzo tanio. Po 40 groszy płacą za porzeczkę, 90 groszy za wiśnie. Czy mamy zatem do czynienia ze zmową cenową? Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, przedstawił raport Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom. Czy sądzą państwo, że jest tam temat związany z Polską? Oczywiście, niestety także. Dotyczył osoby zatrzymanej, która została rzucona na podłogę oraz w pozycji leżącej, będąc w skutku kajdankami, policjanci zaczęli bić tę osobę, kopać. Czy pamiętają państwo uratowanych z jaskini tajskich piłkarzy? Już doszli do siebie, podziękowali wszystkim, którym zawdzięczają życie, ale tym razem za ocalenie dziękują opatrzności. Członkowie młodzieżowej drużyny piłkarskiej Dzików na 9 dni wstąpili do buddyjskiego nowicjatu. Bardzo ciekawe informacje od naszego reportera z Chin. Kiedy raz się odważysz i skoczysz na paralotni, podobno przepadłeś. Za pierwszym razem bohater reportażu przeleciał kilkaset metrów, ale od tego momentu urzekł go wiatr i skradł jego serce. Przed 19:00 polecam państwu reportaż Porwał mnie wiatr. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Pamiętam, raz wylądowałem w miejscu gdzieś na Kaszubach. Biegnie do mnie chłop z nożem. 25 cm ostrza. Myślę sobie, jest słabo. Ale okazało się, że chłop akurat coś robił tym nożem w polu i po prostu nie zostawił go, tylko przybiegł powiedzieć, że dzień dobry, witamy. Ten reportaż przed godziną 19:00. Poza tym u nas Puls Trójki, na który zaprasza państwa Mariusz Krzemiński. Bardzo ważny projekt z Wiktorem Legowiczem. Ernest Zozuń o wyrokach śmierci na członków sekty AUN i Krzysztof Łoniewski. Zbiegam, bo lubię. Do 19:00 bogaty program. Muzycznie także mam nadzieję, że sprawimy państwu sporo radości. Zacznijmy od piosenki dnia. To zespół Camp, Don't Clap Hands. And in the hope we love, it's such a shame it ends like this. Woo! I can tell you what it means to live a broken dream. Then I begin to feel. I can tell you by my fears. You better save the tears. Don't fall behind. I can tell you to be mean, Myślę, że warto byłoby wspomnieć dzisiaj w audycji o akcji polskich himalajstów, którzy w Karakorum po raz kolejny ruszyli na pomoc. Andrzej Bargiel i Adam Bielecki. Tak, dobrze, że pan o tym wspomniał rzeczywiście, a biorąc pod uwagę, kto ruszył na pomoc, to z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, że ta akcja powinna zakończyć się sukcesem. No, trzymamy kciuki. Zapraszamy do Trójki. Senatorowie ponad 3 godziny debatowali o nowelizacji ordynacji wyborczej Parlamentu Europejskiego. Zamiana, o której rozmawiają, zakłada, że w każdym okręgu wyborczym wybierana będzie określona liczba europosłów, co najmniej 3. Tej debacie przysłuchiwała się dziś Katarzyna Ingram. Najistotniejszą zmianą jest zastąpienie jednego okręgu wyborczego, jakim jest Polska, 13 okręgami, wyjaśnia senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Gogacz. Metoda Donta, która polega na tym, że dzielimy liczbę wyborców w poszczególnych okręgach przez liczby całkowite, ona też jest zachowana z tym, że o ile wcześniej dzieliliśmy mandaty za pomocą metody Donta, jeżeli chodzi o komitety wyborcze w skali całego kraju, o tyle teraz ten podział będzie następował w każdym właśnie z okręgów wyborczych. Zastrzeżenie do zmian ma opozycja. Wniosek o odrzucenie nowelizacji złożyła Platforma Obywatelska. Opozycja zarzuca nowelizacji brak zachowania zasady proporcjonalności i zbyt wysoki próg wyborczy. Senator Platformy Obywatelskiej Piotr Florek twierdzi, że nowelizacja faworyzuje duże ugrupowania, nie dając szans małym na zdobycie mandatu. A ta ordynacja powoduje to, że praktycznie można powiedzieć, że jedziemy w kierunku dwubiegunowym, bo najwięcej oczywiście mandatów przy obecnej sytuacji obecnych sondażach to wyrzutko PiS i Platforma Obywatelska. Ale nie o to chodzi. My nie mamy system dwubiegunowy w Polsce, dwupartyjny system, tylko jest wiele innych partii. Wprawdzie one nie są reprezentowane tutaj w Senacie, ale musimy powiedzieć uczciwie, że one też chcą, taki jest system wyborczy w Polsce, tak do tej pory było, takie są tradycje, że oni też chcą się znaleźć w Parlamencie Europejskim. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński mówi, że nowelizacja zwiększy identyfikację wyborcy z jego europosłem i zmniejszy anonimowość kandydatów. Zdaniem senatora nowa ordynacja wzmocni też głos Polski na arenie Europy. To, jak silna jest reprezentacja danego państwa w Parlamencie Europejskim, też ma swoje znaczenie, abstrahując od innych czynników. Wolę mieć silną polską reprezentację z 2 ugrupowań złożoną, niż słabą z 5. Nowa ordynacja daje nam na to szansę. Drugi wniosek mniejszości złożył Marek Borowski. Senator zaproponował podział Polski nie na 13 okręgów wyborczych, ale na 4. Ma to jego zdaniem zapewnić zachowanie zasady proporcjonalności. Mniej więcej w taki sposób, powiedziałbym, geograficzny, racjonalny, czyli północ-zachód, centrum-wschód, południe-wschód, południe-zachód. I w tych okręgach wyborczych liczba mandatów, oczywiście to komisja wyborcza będzie ustalała na końcu, ale można ją przewidzieć mniej więcej, biorąc pod uwagę liczbę ludności w tych okręgach. Senatorowie PO zarzucali też nowelizacji niezgodność z unijnym prawem. W opinii do nowelizacji Biuro Legislacyjne Senatu przestrzega, że zaproponowany podział na okręgi wyborcze, tu cytat, spowoduje, że Polska będzie jedynym w Unii krajem, w którym efektywny próg wyborczy przekracza, i to ponad 3-krotnie, unijne maksimum 5%. Biuro wskazuje, że w Polsce próg wyborczy będzie wtedy wynosił 16,5%, czyli tyle głosów w skali kraju będzie musiał otrzymać komitet wyborczy, aby zdobyć mandat. Czy to było przedmiotem dyskusji, troski senatorów, że skoro tak jawnie i tak maksymalnie w stosunku do innych krajów łamiemy przepisy Unii Europejskiej, to co dalej? Mówi senator PO Mieczysław Augustyn. Te zarzuty odpierał Stanisław Gogacz. Zasadę proporcjonalności i zasadę 5-procentowego progu wyborczego ustawowego zachowujemy i do tego jesteśmy zobowiązani. Głosowanie nad nowelizacją odbędzie się na zakończenie posiedzenia Senatu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy, Katarzynie. Zakończenie posiedzenia Senatu jutro bądź w przyszłym tygodniu, a wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja przyszłego roku. Jak państwo wiedzą, 26 dzień maja to bardzo popularne imieniny. Zatem wszystkie lipca, oczywiście 26 dzień lipca, wszystkie panie, które nas teraz słuchają, a które mają na imię Anna, proszę przyjąć od nas serdeczne życzenia i ten utwór What a Beautiful Day, czyli jakże piękny dzień właśnie dla pań, The Levellers. What a beautiful day.

Det har ju skett för det första gången en begäran från den lokala räddningsledaren om att bombardujemy ogień materiałami wybuchowymi, aby wybuch odciął dopływ tlenu. Pułkownik Anders Persson, kierujący akcjami gaśniczymi w Szwecji. Nie robiliśmy tego nigdy wcześniej, ale przed akcją wykonaliśmy skrupulatne obliczenia. Zrzucamy bomby, bo zwykłe metody gaszenia pożaru są tu niemożliwe. Wstępne wyniki mówią, że dzięki tej metodzie pożar ugaszony jest w promieniu około 100 metrów od wybuchu. Efekt av att man har släckt branden då ungefär i en radie av 100 meter. Tą metodę opracowali Hiszpanie. Starszy brygadier Jarosław Zarzycki ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. I to są takie baniaczki z wodą, około 20-litrowe, gdzie do środka nalewany jest środek gaśniczy, natomiast w nakrętce jest wmontowany materiał wybuchowy i wtedy śmigłowiec przelatuje przed frontem pożaru i zrzucane są w takim odstępie bardzo krótkim te zbiorniczki na dół i one tam lądują na ziemi albo zawisną może nawet i na drzewie. Wybuch zabiera ten tlen z powietrza, bo jest mu potrzebny do tego spalania tego wybuchu. No i tu mamy ten efekt, podwójny efekt, bo nie dość, że zabieramy tlen, to jeszcze przyrost ciśnienia następuje. I taka fala uderzeniowa powstaje, która ma to zadanie właśnie stłumienia, a jednocześnie gaszenia tego pożaru. To jest około 160 strażaków i 50 samochodów. O wysłaniu polskich strażaków do Szwecji mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. To nie tylko samochody ratowniczo-gaśnicze, które są przystosowane do poruszania się w bardzo trudnym terenie, ale również cysterny do przewozu wody. Jedna z takich cystern może przewieźć nawet do 25 tysięcy litrów. To są również samochody wężowe, pompy dużej wydajności, kłady, własne namioty, własne sanitariaty, całe zaplecze logistyczne w postaci żywności, a także wody. Będziemy mieli trzy strefy, na których będzie pracowała właściwie większa część grupy. Młodszy brygadier Michał Langner, dowódca polskiej grupy strażaków. Pozostawiliśmy sobie tylko na zabezpieczenie w bazie operacji samochód gaśniczy i oczywiście personel i część samochodów logistycznych. Wciąż mamy mnóstwo pracy do wykonania. Ponad 40 stopni Celsjusza w dolinie. Bardzo sucho. Pracować tak ciężko możesz tylko dlatego, że masz tak dużo adrenaliny. With that adrenaline flow in those type of temperatures. Ten rok jest dla nich absolutnym zaskoczeniem. Wysokie temperatury będą nam towarzyszyły jeszcze przez kilka dni, a to powoduje i potęguje zagrożenie pożarowe zarówno u nich, jak i u nas. To prawda. Proszę Państwa, młodszy brygadier Michał Langner będzie naszym gościem po godzinie 18. To będzie połączenie telefoniczne, bo pan Langner jest tam na miejscu i uczestniczy w akcji gaszenia pożarów w Szwecji. No dobrze, to w tej chwili spójrzmy na zegar. Zbliża się godzina 16.30, ale myślę, że spokojnie zdążymy, by Państwo posłuchali Krzysztofa Zalewskiego. Przejść i minąć, miłość mijam

Maliny, proszę panią, są po 11 zł, borówka amerykańska po 5 zł. To jest 11 zł za pół kilograma. Wiśnia polska, 7 zł kilogram. Drogo jest? Na skupach jest bardzo tanio. Po 40 groszy płacą za porzeczkę, 90 groszy za wiśnię. Czy mamy do czynienia w tym momencie ze zmową cenową? Według rolników jest dzisiaj ogromna zmowa cenowa. Michał Kołodziejczyk z Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Rolnik spod Sieradza. Market dyktuje cenę dla producenta taką, jak on sobie chce, a producentom, rolnikom czy pośrednikom dyktuje cenę z drugiego bieguna. Maliny są bardzo dobrym przykładem. Producent za malinę dostaje niecałe 2 zł za kilogram, a w markecie jest cena od 30 do 40 zł. Co to jest w ogóle zmowa cenowa? Przedsiębiorcy z tego samego, nazwijmy, segmentu umawiają się, że będą kupować po odpowiedniej cenie, takiej samej. Marek nie chciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I też w sposób zmiany tej ceny też umawiają się, żeby to trochę ukryć, tak? No ty tego dnia podwyższysz cenę, ja zatrzymam, ale później to zrobimy odwrotnie, tak żebym ja sobie odrobił te straty. Czy my w tym momencie mamy do czynienia ze zmową cenową, tak jak część rolników sugeruje? My badamy sytuację i tak naprawdę póki nie będzie aktu oskarżenia, nikt nie wychodzi przed, żeby nie uprzedzać. Sytuacja w rolnictwie jest taka, że mamy z jednej strony suszę, ale z drugiej strony mamy klęskę urodzaju. Dobra sytuacja na rynku owoców jest w większości krajów. Dr Mariusz Hamulczuk z Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW. W związku z czym ta sytuacja z rynków światowych, a my też jesteśmy eksporterem, przenosi się na nasz rynek. Trudno oczekiwać, aby przetwórcy płacili wyższą cenę niż ta, która pokryje im sprzedaż, czy na rynek krajowy, czy na rynki zagraniczne. Więc tutaj mamy też z działaniem klasycznego prawa rynku. Wyższa podaż skutkuje niższą ceną. Przez całą wiosnę ziemniaki kosztowały u producenta 20-30 groszy za kilogram, a w sklepie potrafiły kosztować od 2 do 3 zł za kilogram. Kto jest winny takiej rozbieżności tych cen? Winę ponoszą ci wszyscy, którzy zgodzili się na taką ekspansję marketów i na przejęcie całego handlu przez duże sieci handlowe. Często w rolnictwie zarabiają, czy na produktach żywnościowych pośrednicy. Jest taki raport Unii Europejskiej, gdzie mniej więcej jest szacunek, że rolnik dostaje tylko 1/4 ceny tej ostatecznej. Wyjdźmy sobie, żeby było łatwo liczyć, pewnie od jakiejś złotówki. No jest złotówka w skupie, skup sprzedaje za 1,50 zł, no to niby by zarobił 50%, ale tylko 50 groszy. Teraz jak to dowiezie do rynku hurtowego i sprzeda znowu ten, który dowiózł za 3, no zarabia 100%, 1,50 zł. A ostatecznie ten, co kupi na rynku hurtowym i sprzeda nam za 6 zł. Te różnice powinny być mniejsze, ale nie zawsze bywają. Rolnicy wstrząchają wiśnie z drzew, bo 50 groszy trzeba pracownikowi zapłacić, a 40 groszy rolnik dostaje, to czyli 90 groszy płacone za kilogram. A w ogóle polski owoc jest mało promowany, nie promują polskiego towaru, dużo jest z zagranicy sprowadzanego. Wszystko, od gruszki do pietruszki, wszystko jest sprowadzane. I pytanie istotne, czy mamy do czynienia ze zmową cenową? O komentarz w tej sprawie prosiliśmy także Ministerstwo Rolnictwa. Na razie dostaliśmy informację, że sprawę bada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten temat przygotowała dla Państwa Izabela Woźniak. Składaliśmy życzenia Annom, później się okazało, że jeszcze są Hanny, Grażyny. To teraz może pochylmy się nad tymi, którzy urodzili się w 54 roku. Ta piosenka dla nich. I get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save. Postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? To ja też sobie niebawem będę mógł zanucić tę piosenkę. Proszę Państwa, w najbliższy poniedziałek, 30 lipca o godzinie 18 warto być u nas w Trójkowym Ogrodzie przy Myśliwieckiej. Dlaczego? Bo organizujemy koncert dla tych wszystkich z Państwa, którzy lubią powstańcze piosenki. Fundatorem, organizatorem tego koncertu jest Fundacja Sztafeta, która zaprosiła do śpiewania weteranów Powstania Warszawskiego, ale także aranżacje są tak przygotowane, by piosenki mogli wykonywać razem z młodymi artystami z Teatru od Czapy. Zatem kto z Państwa chciałby wspólnie pośpiewać, przypomnieć sobie te piosenki powstańcze, powinien teraz do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek to jest numer do nas. Halina Wachowicz czeka na Państwa telefony i zapisujemy na dzień 30 lipca na godzinę 18 Trójkowe Ogrody Myśliwiecka 357, koncert piosenek powstańczych. A teraz już David Byrne, a za moment Ernest Zozun i jego gość o tym, że wykonano wyroki śmierci w Japonii na członkach sekty Aum. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time. Mind is not a place. Yeah. Gasoline and dirt. zgodnie z zapowiedzią w studiu jest już Ernest Zozuń, któremu oddaję głos. Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną gość Rafał Tomański, autor książek i japonista. Dzień dobry. Zacznę tę rozmowę tak. 20 marca 1995 roku, około godziny 8 rano, w porze największego komunikacyjnego szczytu, pięciu członków sekty Najwyższa Prawda w wagonach pięciu linii tokijskiego metra umieściło plastikowe worki z gazem bojowym sarin. Ale to nie był początek tej sekty, prawda? To nie był. I to nawet nie był koniec. Mimo, że i tak chwilę później całe kierownictwo sekty zostało aresztowane, ale o czym mówimy w ogóle? Dzisiaj spotykamy się ze względu na to, że ostatnia szóstka osób skazanych na śmierć, czekających na wykonanie wyroku w Japonii, została powieszona. Natomiast 20 dni wcześniej kolejna szóstka plus ten 13, no bo tutaj dzisiaj szóstka, 20 dni temu 6 osób i ten 13 najważniejszy Shoko Asahara, który urodził się jako Chizuo Matsumoto, przywódca sekty Najwyższa Prawda, guru, niewidomy, ledwo widzący tak naprawdę, bo tam miał troszkę wzroku w prawym oku, zarośnięty, brodaty, kojarzyliśmy go z takim guru, trochę jak mistrzem z Indii. Taka bardzo dziwna postać, na pierwszy rzut oka wzbudzająca zaufanie, ale okazał się w rzeczywistości mózgiem wszelkiego zła, które spotkało właśnie w marcu, 20 marca w 95 roku tokijskie metro i Tokijczyków. Na masową skalę zamach przygotowany przy użyciu gazu bojowego, który paraliżuje mięśnie, który doprowadza do drgawek i który zabija w strasznych męczarniach. On w tej sekcie sięgał po różne elementy różnych religii, stworzył organizację, trudno powiedzieć religijną właśnie, sektę, no ale tych ludzi, których stracono, to nie są ludzie, których łatwo manipulować. To byli naukowcy tak naprawdę. No właśnie. To byli specjaliści od chemii, od fizyki, od logistyki. To byli ludzie, którzy stworzyli mu z półproduktów, między innymi ten gaz bojowy sarin. To byli ludzie, którzy jeździli do Zairu, żeby szukać zarazków eboli, jeszcze przed tym zamachem w 95 roku. To byli ludzie, którzy rekrutowali rosyjskich, jeszcze wtedy radzieckich nawet, bo początki sekty sięgają lat 80., tak. Połowy lat 80., kiedy to się wszystko zaczęło w Japonii. Kiedy jeździli jeszcze do Związku Radzieckiego, żeby rekrutować naukowców radzieckich i pozyskiwać ich technologię. Nawet ta sekta chciała rozkładać na części pierwsze kałasznikowy, żeby nauczyć się komponentów, z których są złożone karabiny i potem je wyprodukować tak zwaną odwrotną inżynierią w Japonii. To im się nie udało, wyprodukowali gaz bojowy i próbowali wielokrotnie. 95 rok w marcu to była taka kulminacja, ale w 93 roku nie doszło do zamachu, który miał być takim pierwszym wielkim pokazem siły sekty. W 93 roku w styczniu obecny następca tronu cesarskiego w Japonii, książę Naruhito, który już za kilka miesięcy obejmie tron po swoim ojcu, brał ślub. I wtedy sekta chciała zniszczyć nie tylko oczywiście całe święto w związku z tym, że następca tronu się żeni, ale chciała ugodzić bezpośrednio w japońskiego cesarza, czyli w tą najwyższą świętość. Wcześniej także, jeżeli ktoś stawał im na drodze, potrafili porywać nie tylko osoby, które nie chciały do nich dołączyć, ale także prawników, którzy wytaczali im procesy. Sekta działała na wielu polach. Była sektą tak naprawdę dlatego, żeby z jednej strony manipulować ludźmi, żeby robić im pranie mózgu w sposób, no powiedzmy, wiarygodny, no bo jakby w imię czego robimy pranie mózgu? Stawiamy jakąś ideologię i tym działamy, a także po to, żeby być zwolnionym od podatku. A jak to się działo? Pieniędzy. Jak to się działo, że państwo nie zauważyło tego? Państwo nie zauważało sekty, ponieważ nikomu w Japonii nie mieściło się to w głowie, że takiego rodzaju proceder o tak szeroko zakrojonym źle na masową skalę może istnieć. Kiedy 9 miesięcy przed tym atakiem w Tokio, marzec 95, czyli lipiec 94, sekta chciała zemścić się na kilkorgu prawników, którzy mieszkali w prefekturze Nagano w mieście Matsumoto. Było takie osiedle dla właśnie członków tamtejszego sądu, którzy stawali na drodze rozrastającej się sieci powiązań ekonomicznych, biznesowych sekty. Chciano się ich pozbyć i przy okazji sprawdzić, jak działa sarin w praktyce. Sekta przygotowała specjalne ciężarówki, które miały rozpylać też przy użyciu przygotowanych wentylatorów sarin w jedną stronę, tak żeby dmuchać strumienie gazu. Były ogromne beczki tego gazu przygotowane właśnie w stronę domów prawników. Natomiast wiatr zawiał w inną stronę też. I poza tymi, którzy mieli zginąć, doprowadził do śmierci kilku przypadkowych osób. ale jedna z nich przeżyła. I ten człowiek, pan Kono, Yoshiyuki Kono, który był sąsiadem prawników na celowniku sekty w 1994 roku, 9 miesięcy przed tym zamachem, powtarzam, kiedy jakby ta sekta czasem ujawniała się, czasem dokonywała jakiegoś zamachu, ale to były takie punktowe sprawy, był ofiarą sarinu, jedną z pierwszych na masowo użytą skalę, ale policja nie dała wiary temu, że to był zamach sekty, tylko w momencie, kiedy znaleziono u ofiary, u tego pana Kono, kilka dla policji podejrzanie wyglądających takich zbiorników z nawozami dla roślin, a pan był rolnikiem i interesował się po prostu sadzeniem różnego rodzaju roślin we własnym zakresie. Poza tym z pestycydów nie da się zrobić gazu bojowego typu sarin, do tego trzeba wyższej chemii. To media przez 9 miesięcy urządziły lincz na panu Yoshiyukim Kono i to nawet historia zatacza takie ciekawe koło, kiedy 20 marca były przebijane te zbiorniki z sarinem w tokijskim metrze, to pan Kono składał pierwszy pozew przeciwko mediom w japońskim sądzie. Dlaczego władze nie uwierzyły i dlaczego rząd z tym nic nie zrobił? Bo nikomu nie przychodziło do głowy, że można działać na tak złą skalę. Jeśli sięga się po terror, to albo po to, aby zapanować nad społeczeństwem, albo po to, żeby wejść do polityki, albo po to, żeby zdobyć pieniądze. Po co po terror sięgał Asahara? On jeszcze jako Chizuo Matsumoto urodził się w biednej rodzinie i przez swoją ułomność, przez to, że nie miał wzroku w lewym oku i na prawe bardzo słabo widział, był szykanowany przez rówieśników. Zdrowe dzieci spotykają się z terrorem i z taką falą w szkole. No, o tym jest szereg filmów w Japonii. To jest naprawdę okropne zjawisko na masową skalę. No więc tym bardziej, jeżeli ktoś ma defekt fizyczny, no to tym bardziej na niego spada odium. Mścił się na społeczeństwie? Tak. Mścił się, dlatego że nie przyjęto go do grupy, został odrzucony, fizycznie bardzo brutalnie traktowany. I ci, którzy chodzili z nim do szkoły, pamiętają, że on mówił, że kiedyś zostanę premierem Japonii. Takie miał marzenia. Chciał się wyrwać z biedy. Shoko Asahara to też nie był przypadkowy, no, mimo wszystko trochę pseudonim. W Japonii jest i tak tradycja zmiany imion i nazwisk przy każdej sytuacji, bo tak robią literaci, tak robią filmowcy, ludzie nie tylko sztuki. Asahara to było takie nazwisko ze szlachty, Matsumoto to pierwsze, z którym się urodził, oznaczało kogoś z niższej klasy. Shoko to chodziło o ofiarowywanie kadzidła, takiej ofiary dla bóstw. On szukał swojego pomysłu na coś większego niż spotkało go w życiu. Szukał, nie znalazł, spotkał się w latach 80. z Dalaj Lamą. Dalaj Lama też przypomina sobie to spotkanie, ale twierdzi, że nie przekazał mu żadnej misji, na jaką się potem powoływał szef sekty. No a potem właśnie szukano po świecie, szukano tych mózgów, takich inteligentnych osób, które potrafiły robić coś z niczego, czyli produkować broń z półproduktów. Nawet sekta kupiła sobie od Rosjan helikopter, żeby rozpylić sarin nad Tokio. Nie doszło także do kolejnych faz zamachów po tym sarinie w metrze. To chyba tajemnica świata, jak to czasem szaleńcy potrafią nad masami zapanować. Moim gościem był pan Rafał Tomański, autor książek i japonista. Dziękuję. A big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Worse.